Moi si o baby si monte mayanga imobali na yona kosenga mosolo Omoni la vie comme italo awa na mboka Congo surtout na mboka Likopo awa ko bakiti singa mbongo epai na salaka tokosuka boni Moi si o baby si monte mayanga imobali na yona kosenga mosolo Omoni la vie comme italo awa na mboka Congo surtout na mboka Likopo Awa kwa bakiti singa mbongo, epa inasalaka, toko suka boni. Mwasi o baby si motema, yanga imobali na yona kosenga mosolo. Omoni la vie comme italo awa na mboka Congo surtout na mboka Likopo awa kwa bakiti singa mbongo epai na salaka tokosuka boni balobi na ngai te olembi kosala sando ya moke olingi osala sando ya malonga sando ya milizo mio mama balobi na ngai te elubu ya mili moko kokate Olingi osomba mbisi na babijon Makako na makema ya lituma Balobi na ngai te Sala sando ya malonga Olingi bakumisa yo na baninga Na sando milizo mio mama Balobi na ngaite Olembi kotanga mbongo na misabi Olingi osombe loko miso kokangama Oboya na bambongo ya sanze Somba mbisi na babijon Makako na makemba ya lituma Balobi na ngaite Olembi kotanga mbongo na misapi Olingi osombe loko miso kokangama Oboya na bambongo ya nsanze